Barátság, beállításból jöttem, vettem próba, csináljuk a két díszítést, hogy olyan gyönyörű lesz, annyit dolgoztam a mesterek, hogy csak na. fogy van. Köszönöm, Uram Jézusom, hogy eljöttél hozzám a Szentlélek színe alatt. Néha alázattal imádlak téged, hiszem, Uram, hogy az ekenyeretet az bennem marad és jelen benne. Hiszem, hogy az ekenyeretet az Ön szívére. Üdvözítő Jézusom, erősítő legyen a Szentlélek. Nincs meg, Uram, izóppal is megtisztulok, most meg engem, és fenyére veszek. Kedves testvérem, őszinte szívvel tartozunk szép bűnbánatot, imádkozunk együtt, és kérjük az Isten irgalmát, jólom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, én békem, én békem, minden a békem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szentőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzak a kérettem, úrunkon és szentőtelen. Mondjuk a Márat imádságot is kérek, hogy a testvérem foglalt ére mindazokat, amiket teljes szívemből várom, mindenkinek. Mert azokkal jó Istenem is van. Először fogadom, hogy Isten segítségemre van. Isten égalmas egynek, aki Szent Szeret és fortámozás által kiengedtelt önmagával a világot, és kiarasztotta a Szent Szeretet. Az egyszer szolgálat alatt a bocsásson meg neked, és legyen meg a bűnkor. És én feloldozlak téged, hogy a Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében. Hát akkor látja. Látja, akkor pont itt volt az ideje. Na látja, milyen jó. Vagyunk hálát most közös imádsággal a Szent Szeret nagy ajándékaért is, majd az a közös felelet, hogy áldott egy Istenet. Ez a megáldott szent olaj, a Szent Háromság egy Isten ember szerető jóságának a jele. Illő tehát, hogy most, amikor kézbe vettük, hálásra megtekintjük Isten jóságát is mondjuk, áldott egy Istenet. Áldott egy mindenható Atyánk, értünk és a üdvösségünkért fiadat egy világba küldte. Áldott egy Istenet. Áldott légy egyszülött fiók, értünk ember, illető betegségeinket gyógyítszat. Áldott légy Istenünk. Áldott légy vigasztaló Szentlére, ki a gyönge testünkbe a magad erejét öntöd. Áldott légy Istenünk. Urunk Istenünk, mélységes hittel kenjünk meg testvérünket a szent olajjal, jelen szenvedésében együlést és gyöngeségében erő, Krisztus, amin. Szent Szenet által és nagy izgalmasságot szerint segítsen meg téged Mennyiértem, Urunk Jézus Krisztus, te, aki jóságot szeretettel, mindenkor magasztod lehet minnyájunkat. Szegény beteg testvérünket, így most a te nevedben szentünk a szent olajjal. Amiként a keresztán értünk szenvedtél, fogadd az ő szenvedését is, testi lelki kínjai, és tedd a magad szenvedéseid mellé, és ezáltal érdemszerzővé változtat az ő számára. A szent áldozásban pedig erősítsd meg őt, hogy veled egyesülve, mindenkor le tudja nyerni, minden lelki baj. Lelki harcainkban segítsd és támogat mindenkor azt. Most pedig gyermeki bizalommal imádkozott úgy, ahogy az Úr Jézus tanított neked. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a minden napi kenyerünket, add meg nekünk, és bocsánat meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkeinket, és ne vívj minket kísértésbe, de szabadíts meg a szabadokat. Íme az Isten bárája, íme, aki elvesz a világunkat, boldogok, akiket megszív lakomájára, Jézus az Isten bárája. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul a világ. Krisztus testvérünk, amit én szeretném. Amen. Köszönöm, hogy megtudtam. Uram Jézusom, hálát adom neked a szent áldozásnak kegyelmeiért. Köszönöm, hogy betértél lelkem hajlékába. Kérlek, mindig légy velem és maradj nálam. Elég erőm az élet küzdelmeiben, türelmem a szenvedésben, menedékem a kísértések idején, és bizodalmam halálom óráján. Édes Jézus, neked éven, édes Jézus, neked halok, életemben halálomban. Édes Jézus, tiéd vagyok. Könyörögjünk. Istenünk, azt akartad, hogy egy kenyérből és egy kenyérből, egy kenyérből részesüljünk. Segít úgy élnünk, hogy Krisztusban egyet legyen, és a világ üdvösségért örvendezve hozzunk a jó cselekedetek gyümölcseit. Krisztusnak áldjon és őrizzen meg benneteket a mindennapi hívalmas Isten, a Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Mert semmiképpen nem tudtak, hogy

Pozdrav kako kur. Eni malo. Sve sam pijeli sam se, jel? Ja mu se zadaš. Ez még, mert még talál is. Tehát, hogy miért jár, adásul. Na, tényleg a...